haber gelmiş duymamışım. O yana dönder beni, ah bu yana dönder beni. O yana dönder beni, ah bu yana dönder beni. Son yanımda yârem var da sağ yana dönder beni. Son yanımda yârem var da sağ yana dönder beni. Ağam uyar elinden, paşam uyar elinden. Ağam uyar elinden, paşam uyar elinden. Nasıl edem nerelere gidem şu zalımın elinden. Nasıl edem nerelere gidem şu zalımın. Arıstak'ta örümcek, aklım aldın görüncek. Arıstak'ta örümcek, aklım aldın görüncek. Bir daha yar sevemem de aslına ermeyincek. Bir daha yar sevemem de aslına ermeyincek. O yana dönder beni, ah bu yana dönder beni. O yana nasıl edem nerelere gidem şu zalımın elinden. Nasıl edem.